dom taka dom taka dom taka dom taka dom taka dem taka juna taka dom taka dom taka dom taka dom taka dom taka dom